daty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 grudnia, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Groźny wypadek na Warmii, 5 osób rannych, droga zablokowana. Szczyt czwartej fali, stabilizacja zakażeń, to aktualny stan pandemii w Polsce. Trwa wigilijne dzieło pomocy dzieciom Caritas. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze numer 51 między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim. Autami podróżowało 6 osób, w tym 2 dzieci, 5 osób jest rannych. Droga na odcinku Lidzbark-Kraszewo jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, Audi A6 i Hyundai. W pojazdach znajdowało się 6 osób. Są osoby zakleszczone, no i teraz trwa akcja ratunkowa. Dwójka dzieci, 5-letnie i 2-letnie dziecko. Mówił komisarz Bartosz Matuszczyk z lidzbarskiej policji. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Więcej informacji o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Za wcześnie na optymizm, ale możemy mówić o stabilizacji zakażeń COVID-19 w czwartej fali pandemii, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykryto ponad 23 tysiące nowych zakażeń, zmarło ponad 400 osób. Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na Śląsku, ocenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Rzeczywiście tych nowych zakażeń tam jest w tej chwili najwięcej, także jest duże obłożenie łóżek, ale ta baza łóżkowa, ten bufor bezpieczeństwa jest tam zachowany, więc myślę, że nie będzie problemu, aby każdy pacjent, który wymaga leczenia z powodu zakażenia COVID-19, znalazł miejsce w szpitalu. I zakażeń, i zgonów w większości można by uniknąć, gdybyśmy chętniej sięgali po szczepionki. A to dowody w liczbach. Na 10 osób zakażonych 9 było niezaszczepionych. Na 100 zgonów tylko 6 osób się zaszczepiło. Albo się zaszczepisz, albo stracisz pracę, w najlepszym wypadku nie dostaniesz pensji. To ultimatum, jakie władze Rzymu stawiają strażnikom miejskim. Co 10 z nich nie jest zaszczepiony. Zgodnie z nowymi zasadami, wprowadzeniem we Włoszech tak zwanej super zielonej przepustki, która zastępuje zieloną przepustkę, certyfikatu nie będzie już można otrzymać po wykonaniu testu, a jedynie po szczepieniu lub przechorowaniu COVID-19. Dla niezaszczepionych oznacza to zawieszenie lub utratę pracy. Stowarzyszenie Rzymskich Strażników Miejskich żąda od MSW i władz miasta natychmiastowego rozpoczęcia naboru funkcjonariuszy. Już ich brakuje, a otrzymują nowe zadania. Kontrolę podróżujących komunikacją miejską i klientów restauracji pod kątem posiadania certyfikatu szczepień i osób przebywających na zatłoczonych ulicach handlowych pod kątem posiadania na twarzy maseczki. Będzie zatem brakować patroli kontrolujących ruch uliczny i zajmujących się mniej groźnymi wypadkami drogowymi. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Minister Sprawiedliwości w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej apeluje o wyjaśnienie doniesień na temat korupcji na szczytach unijnych instytucji. Zdaniem Zbigniewa Ziobro oskarżenia o handel wpływami podważają zaufanie Europejczyków do unijnych polityków piastujących najwyższe urzędy. Kierując ten list, zwracam się do pani von der Leyen, by zechciała podjąć wszystkie możliwe działania, aby tę sprawę wyjaśnić. Zechciała również przedstawić wszelkie informacje na temat tej wielkiej afery. Francuski dziennik Libération opublikował serię artykułów, w której oskarżył wysokich urzędników o korupcję i handel wpływami. Według ustaleń gazety mieli oni uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez brukselskich lobbystów, nielegalnie opłacanych z publicznych funduszy. Libération ujawnił również, że Komisja Europejska oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć, aby nie prowadził śledztwa w tej sprawie. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim napięcia między Rosją a Ukrainą. Prezydent Joe Biden napisał w mediach społecznościowych: nie mogę się doczekać bliskiej współpracy z nowym kanclerzem w zakresie globalnych wyzwań, w tym rozwiązania w ramach współpracy transatlantyckiej problemu destabilizacyjnej rozbudowy rosyjskiego potencjału wojskowego wzdłuż granicy z Ukrainą. Jutro Olaf Scholz odwiedzi Warszawę. Będzie to jego trzecia zagraniczna podróż od czasu wyboru na szefa niemieckiego rządu. Ponad 50 tysięcy świec przygotowała Caritas Archidiecezji Warmińskiej w ramach wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zajęcia w świetlicach i na wakacyjny wypoczynek dla najbardziej potrzebujących dzieci. Świeca to także pamięć o tych, których zabraknie przy naszych świątecznych stołach, mówi ksiądz Paweł Zięba. Świeca, która tworzy polską wigilię, ta palona w ten szczególny dzień i stawiana na jakże wyjątkowym stole. Ta świeca także symbolizuje tych, których z nami nie ma, bo nie mogą być, bo są daleko, bo nie mogą być, bo już ich nie ma z nami fizycznie. W całym kraju Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec. Można je kupić we wszystkich parafiach w całej Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A oto jak przedstawia się sobota w pogodzie. Minus 1 w Poznaniu i Opolu, 0 w Gdańsku, Warszawie i Suwałkach, 1 na plusie w Rzeszowie i Katowicach, najcieplej w Lublinie 2 stopnie, wszędzie niestety pochmurno, słaby deszcz i deszcz ze śniegiem możliwy na północy i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz dziennikarka, scenarzystka, a przede wszystkim pisarka, autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9A w zestawie z opaską sportową teraz za jedyne 490 zł. Na święta Gore Gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Misja święta w MediaMarkt. Kupując telewizor Philips 65 cali za 4999 zł, otrzymasz aż 450 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest godzina 15:07. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Bonjour, bonjour, tu wasz francuski łącznik. No już prawie połowa grudnia, nadchodzą święta, a to czas, kiedy człowiek rozgląda się dookoła i zaczyna snuć plany. Z kim spędzimy święta? W jakiej formie? Czy ci z sąsiedztwa też będą je fetować? A tak w ogóle, czy znają państwo swoich sąsiadów? Wiedzą państwo, jak się nazywają? No owszem, każdego z nas w dalszej lub bliższej przestrzeni otaczają chyba jednak ludzie. No jednak nie dystans decyduje, kogo nazwiemy sąsiadami. Lub też nigdy nie użyjemy tego słowa. Nie użyjemy tego słowa wobec tych, co za płotem, za ścianą, za miedzą. A u nas zamiast płotu szklana szyba. I tam właśnie za tą szybą Zofia Kruszewska, a ja się nazywam Monika Małkowska, występuję w roli francuskiego łącznika, zaś wydaje nasz program dzisiejszy Ola Kaczkowska. No jeszcze, proszę państwa, sąsiadujemy głosowo ze wszystkimi słuchaczami Trójki, których zapraszam gorąco do korespondencji. A adres, przypominam, monika.małkowska@polskieradio.pl. Proszę państwa, kiedyś sąsiad był jak rodzina, a nawet czasem bardziej. W trudnych czasach trzeba było współżyć z tym, który najbliżej, w sensie przestrzeni, pomijając zagrożenia ze strony, nie wiem, rozbójników, dzikiej zwierzyny. Sąsiad był tym, od którego oczekiwano, że pomoże w nagłych przypadkach, a i sąsiad mógł tego samego oczekiwać od nas. Zabrakło nam pół masła, szczypty soli, no to do sąsiada po wsparcie. Bywało, że ten tam za ściany służył nam uwagą, dobrą radą, herbatą i wysłuchał. Na wspólne oglądanie telewizji, to były czasy. A pojutrze 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Ci, którzy tamtą sytuację pamiętają, wiedzą, jak ważna była instytucja sąsiada. I to zaprzyjaźnionego, a nie tego donoszącego, a nawet przeciwnie. W czasie, gdy rodzina była za daleko, to właśnie sąsiad służył wsparciem. I tak było w Polsce, proszę Państwa, 40 lat temu, a jak we Francji. No, francuski piosenkarz Renat Lys, no, piosenkarz, którego jeszcze Państwu nie miałam przyjemności przedstawiać, a chociaż jest nie najmłodszy, śpiewa o innej sytuacji. Otóż on obserwuje dziewczyny przez okno, a dziewczyny są w drugim oknie oświetlonym i tylko są żaluzje spuszczone. W związku z tym wydaje im się, że są niewidoczne, ale jakże. Wszystkie ich wdzięki, kiedy się rozbierają, jak najbardziej można zauważyć. A co zabawne, klip pana Rena ilustrują sekwencje z filmu Hitchcocka Okno na podwórze. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta ten klasyczny film. 1954 rok i James Stewart w roli głównej, w roli fotografa, który unieruchomiony złamaną nogą siedzi na wózku inwalidzkim, no i po prostu podgląda. No a teraz my posłuchamy o sąsiadeczkach Rena Lisa. Les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens, dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines qui sèchent leur dentelle au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges. Sèche-linge, plus de lèche, vitrine assez cache, poitrine que tu séchais. Le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Concurrence déloyale de ton chauffage central. Une buée et danse interrompt ma transe. Puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre sur un fil par centaines. Sèche d'immense gaine. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. pan Renaud Lys miał preferencje płciowe, bo zdecydowanie wolał te panie sąsiadki od panów sąsiadów. Nam było wszystko jedno, bo dobro sąsiedzkie stosunki miały szczególną wartość w dobie niedostatków. A te jadalne stosunkowo łatwo było jakoś zaspokoić, no ale brak małego ekranu. Proszę państwa, jeśli jakiś sąsiad posiadał mały ekran, wystawiał go często na korytarz, aby jak najwięcej sąsiadów mogło skorzystać z dobrodziejstw tego, co właśnie telewizja nadawała, na przykład czterech pancernych i psa. Ale i bez psa, no i bez psa brakowało tego i owego. Agnieszka Osiecka doświadczyła nieraz usterek codzienności lat 60. i 70., nie mówiąc o 50., a wówczas sąsiad bywał opoką, o czym śpiewają Alibabki. Muzyka Andrzej Korzyński, słowa jako się rzekło Agnieszka Osiecka. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj mu puk. Pożyczy ci zapałki, umasła kilo soli, wysłucha twoich zwierzeń, choć głowa go boli. A zimą ci pomoże przy węglu i przy koksie, i sama nie wiesz kiedy ułoży tam rok się, gdy furę zmartwi, kłopotów masz huk. Do drzwi sąsiada zapukaj puk puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj puk puk. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, pomoże ci w rachunkach, pobawi się chmurami, choć tęskni za tą panią, co pachnie fiunkami. Tak, proszę państwa, buchalteria domowa to do dziś spędza sens powiek niejednemu. I może właśnie te niedoliczone procenty, zaległości finansowe i inne długi miał pan Chris Norman, wokalista grupy Smokey. Przez 24 lata miał trudności, by nawiązać znajomość z mieszkającą drzwi w drzwi Alice. No aż tu ona, okazało się, zniknęła. Zrobiła karierę w świecie i tyle ją widzieli, co przez okno. Za to Sally została. I oto Sally zgłasza się do pana Chrisa Normana jako chętna, jako sąsiadka i nie tylko. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. something else. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's Drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back and asked how I felt, and she said I know how to help. Get over Alice, she said. Now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving, know where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. Living next door to Alice. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Może, proszę Państwa, jesteśmy daleko w sensie dystansu od Państwa, ale dzięki technicznym możliwościom jesteśmy tuż obok, zapewniam. Francuski łącznik marzy o takim kontakcie, chociażby właśnie takim umownym, psychicznym, no i poprzez uszy. Francis Cabrel, rocznik 1953, śni o przyjaciołach. Owszem, spotykają się czasem w windzie, wymieniają kilka oficjalnych, chłodnych formułek, a potem zamykają się na 40 zamków i każdy z daleka od siebie ogląda mydlaną operę. Pewnie dla zamydlenia oczu, że nie ma tego przyjaciela. Nawet znają swoje nazwiska, bo wypisane są na skrzynkach pocztowych. Prawie że słyszą swoje oddechy. Ale nigdy się nie poznali, nigdy nie powiedzieli sobie dobrego słowa. Jak to możliwe? Francis Cabrel. Y a la petite vieille du rez-de-chaussée et son petit chien méchant. Y'a la danseuse et son petit cul qui rentre tard la nuit. Y'a le père de famille divorcé qui me parle de ses enfants. Et y'a les voisins du dessus qui font du bruit. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Je continue de croire qu'il me suffit de rester poli pour être compris. Étudiant, fan de trio, qui commande des pizzas. Y'a Marie-Claude qui est au chôme du, bientôt au RMA. Y'a deux autres gars dans un studio, pareil qu'ils s'entendent pas. Et y'a les gros cons du dessus, qui se prennent pour Metallica. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Je continue de croire qu'il me suffit de rester gentil pour être compris. Y'a la petite vieille trop maquillée qui aime pas comment je m'habille. Y'a la danseuse en petite tenue qui vient me taxer du sel. Y'a le père de famille qui met le courrier qu'il reçoit de ses filles. Et y'a les gros connards du dessus qui se prennent pour Jacques Brel. Y'a l'étudiant fan de Java qui se demande des kebabs. Marie-Claude qui sait pas que je l'ai vu fouiller dans les poubelles. Dans leur studio y'a les deux gars qui s'engueulent en arabe. Et y'a ces trous du cul d'intermittents qui foutent le bordel. De nuit que je donne des coups de balai sur mon plafond. Deux fois que je me retrouve à gueuler comme un pauvre con. Mais cette fois je vais me mettre en colère. Je vois pas pourquoi je me laisserai faire. Quand faut y aller, bah faut y aller, y'a plus de pitié, là ça va chier. De nuit que je donne des coups de balai sur mon plafond. Deux fois que je me retrouve à gueuler comme un pauvre con. Mais cette fois je vais me mettre en colère. Je vois pas pourquoi je me laisserai faire. Quand faut y aller, bah faut y aller, y'a plus de pitié. Merde, là ça va chier. No słabiutko, słabiutko z tymi międzysąsiedzkimi kontaktami. Pankres, najsłynniejsza włoska grupa punkowa. Tak, tak, taki zmyłkowy, zmyłkowa nazwa. No odnosi się do sąsiada wręcz wrogo. Il vicino, sąsiad. Sąsiad jest moim wrogiem. Tak deklaruje grupa Pankres. Jego oddech śmierdzi. Pod pachami też nieprzyjemnie mu czuć. Moim celem jest wyeliminowanie go w ogóle. Zobaczysz prędzej czy później pozbędę się go. Sąsiad, no chyba troszkę mało lubiany. Il vicino. No, po włosku sąsiad się nie sprawdził. Zobaczymy, co we Francji. Zauważam prawdopodobnie państwo też, że coraz trudniej żyć w sąsiedzkiej wspólnocie bez wspólnoty interesów, wspólnych wzruszeń, emocji, potrzeb. Jean Chéral, francuska piosenkarka i autorka tekstów z Nantes, 43 lata, jakby ktoś był zainteresowany, śpiewa też o sąsiadach, ale o sąsiadach domyślamy się z różnych kultur. Przyprowadzili się, przyjechali do Francji i mieszkają w jednym wielkim blokowisku. Jest tam pomiędzy nimi kilkoro uzdolnionych muzycznie dzieciaków, na przykład taki sąsiadek. Petit voisin to jest taki mały sąsiad, no. Koleś taki. Też mały sąsiad wyskakuje ze swojej kawalerki i integruje muzycznie część przynajmniej mieszkańców, bo dostał stypendium na projekt integracyjny. Godzina współpracy, a potem każdy wraca do siebie i tak żyje się w brudnym i niedokończonym w bloku. Francja dziś. Sąsiedzi wszyscy równie biedni, ale już sobie nie pomagają. Posłuchajmy Le Petit Voisin. Le petit voisin s'appelle Jocelyn, avec un P, avec un F comme dans Martine. Le petit voisin, il a un grain de sel ou bien de sable ou bien de caféine. Le petit voisin habite au-dessus de chez nous qui, évidemment, se ment dessous. Il prend des cours de jujitsu, mais n'est pas mauvais pour dessous. Et dans tout l'immeuble, crado mais sympathique, on se chicane, on se cherche, on s'engueule gentiment. Mais le petit voisin, il est total stoïque, et d'ailleurs, il s'en fout car il est étudiant. Le petit voisin dans son T1 a des instruments assez rares et insolites, des percus, un masque malien, des cendriers et des gris-gris de bakélite. Il souffle dans un bout de bambou, un didyride ou de pierre, un port du Népal. Il joue à poser des embouts sur des bouteilles, puis l'aspire et devient tout pâle. Et dans tout l'immeuble, crado mais acceptable, on se chicane, on se cherche, on s'engueule calmement. Mais le petit voisin, il s'assied à sa table et il se roule un stick car il est étudiant. Le petit voisin, pour justifier sa bourse accordée par la fac, fait un saut hors de son T1 et intègre un amphi bondé comme un gros sac. Puis leur passé, il rentre au port, non sans avoir fait un détour par chez Bubu. Une petite partie de Fighting Simulator, mais pas plus de 4 heures, il faut pas d'abus. Et dans tout l'immeuble, crado, mais bon, ça va, on se chicane, on se cherche, on signe des pétitions. Mais le petit voisin, en lisant des mangas, rêve à des jours meilleurs, car il est étudiant. Le macadam citoyen que l'on piétine quand on n'en peut plus de stagner. On voit passer le petit voisin sous des bannières, il se plaît à revendiquer un peu plus de ci, moins de ça. Un citino djembé devant la préfecture, les causes perdues, les grands débats. On finit par tout faire flamber dans l'aventure. Et dans tout l'immeuble, crado est pas fini. On se chicane, on se cherche à s'en rendre malade. Mais le petit voisin dans le panier à salade commence à regretter ses 5 ans et demi. Puis un jour le petit voisin ira pointer quelque part pour bouffer un peu. Il s'ennuiera et sera loin, le temps où il rêvait que demain serait mieux. Alors pour tromper l'amertume, comme à 18 berges en criant que ça suffit, il arpentera le bitume, rien ne changera mais au moins ça dégourdit. Au moins ça dé, au moins ça dégourdit. A tu bois Jean Chéral, le petit voisin. A teraz przejedziemy do też takiego dość smutnego kraju, przynajmniej w tym ujęciu, które państwo za chwilę usłyszą. W smutnym blokowisku można znaleźć nadzieję i szczęście. Dziewczyna z sąsiedztwa, rzecz jasna. Ojej, ileż to już było filmów o tym, że szczęścia nie szukaj daleko, wystarczy uchylić drzwi i zobaczyć sąsiadkę. I lepiej nie dowiadywać się czasami, czym się ta panna trudni po godzinach szkolnych. Ale na szczęście miłość jest ślepa. This Year's Love, piosenka Davida Graya, z końca lat 90., ale wykorzystana była w kilku filmach. Okazuje się, że także w jednej z wersji dziewczyny z sąsiedztwa, bo tych dziewczyn z sąsiedztwa było sporo. A posłuchajmy, bardzo piękna piosenka, no i dziewczyna też niebrzydka. forget how my heart gets torn when that hood gets thrown. Feeling like you can't go on. Turning circles and time again, cut like a knife on out. If you love me, you got to know for sure, 'cause it takes something more. Było słodko, a teraz będzie dramatycznie. Bo najgorsze, proszę państwa, co jest? Waśni prowadzone przez sąsiadów, przez płot. No bo nie ma gdzie przed sobą uciec. A że skonfliktowane strony świetnie się znają, wiedzą jak sobie dokopać i dopiec. A przykładem znają państwo Kargul i Pawlak. Sami swoi. Rok 1967, kłótnia, ale uwaga, w muzycznej interpretacji Wojciecha Kilara. Thank you. czasem lepiej wziąć się za łby niż być kompletnie obojętnym. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia i dzisiaj rozmawiamy o sąsiadach. Czy wiedzą państwo, co jest właśnie gorsze od takiej kłótni na takie zimno? Udawanie, że za ścianą nikogo nie ma. Zapominanie, że ta moja podłoga to jest czyjś sufit dla tego kogoś, kto mieszka piętro niżej. I tylko nie udawaj, człowieku, że nie słyszysz krzyków i próśb o pomoc. Te proste prawdy przypomina nam Paul Simon. There's been some hard feelings here about some words that were said. Hard feelings and what is wrong. There was a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just apartment house rules, so all you apartment house fools, remember one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's been some strange goings on, and some folks have don't work no more. I heard a racket in the hall. I thought I heard a fall, but I never opened up my door. It's just apartment house sense. It's like apartment house rents. Remember, one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's an alley in the back of my building where some people congregate in shame. I was walking with my dogs. The night was black with smoke. No nie wiem, czy państwo poznali, że to był Paul Simon, ale tak, to jego kompozycja, on śpiewał. Grégoire Boisneau, na scenie używający tylko imienia Grégoire, czyli Grzegorz, napisał i zaśpiewał utwór mniej więcej na ten sam temat. Comme tous les voisins, jak wszyscy sąsiedzi. To song, jeśli tak można powiedzieć, przeciwko znieczulicy. bo jak się zachowujemy, lepiej nie otwierać okna, choć w pokoju upał, puścić głośniej muzykę, żeby zagłuszyć, żeby nie słyszeć, żeby nie widzieć płaczu i krzyku. No tak właśnie jak wszyscy sąsiedzi, comme tous les voisins. Gregoire odniósł się do faktów, do procesu o maltretowanie dzieciaka imieniem Tony, ale przecież wielu z nas zna jakiegoś Tony'ego czy jakąś dziewczynę, kobietę zakrywającą siniaki na twarzy ciemnymi okularami. Boimy się interweniować, a jak wszyscy sąsiedzi, comme tous les voisins. Ce matin, ça va être comme tous les matins. Je vais fermer la fenêtre pour faire taire le chagrin, même s'il fait trop chaud. Je préfère la chaleur à ce bruit, son écho qui surgit de l'horreur. Ce matin, je vais mettre très très fort la musique. Ce matin, comme toujours, mes oreilles ferment boutique. Ce matin, je vais encore me lever dans ma peur. C'est beaucoup plus facile que d'affronter ses pleurs. Ce matin, j'entends rien. Ce matin, je ne vois rien. Comme tous les voisins. Comme tous les voisins. Ce matin j'entends rien, ce matin je ne vois rien, comme tous les voisins, comme tous les voisins. Cet après-midi je vais sortir, j'en profite, c'est samedi. Et puis je vais revenir quand tout sera fini. Cet après-midi je vais me changer, les idées loin d'ici. Cet après-midi je vais être lâche comme tous les samedis. Et comme tous les dimanches, comme tous les autres jours. Je ne vais pas y penser, fermer à double tour mon courage de parler ou de faire quelque chose. Oublier d'être humain, c'est pas mes échymoses. Cet après-midi j'entends rien. Cet après-midi je ne vois rien. Comme tous les voisins. Comme tous les voisins. Cet après-midi j'entends rien, cet après-midi je ne vois rien, comme tous les voisins, comme tous les voisins. Et ce soir je vais le croiser, je vais baisser mon regard, et ce soir peut-être pire, je vais peut-être lui dire bonsoir, et ce soir je ne vais pas appeler la police, oui ce soir je vais tout faire pour que ma vie soit lisse. Pour que ma vie soit lisse, oui, ce soir j'entends rien. Ce soir je ne vois rien. Comme tous les voisins. Comme tous les voisins. Oui, ce soir j'entends rien. Ce soir je ne vois rien. Comme tous les voisins. Comme tous les voisins. Ce matin j'ai appris que tout était fini, que la mort est passée dans le lit au-dessus de mon lit, qu'un salaud a gagné, que l'innocence a crevé, et ça sûrement parce que j'ai pas parlé, et parce que j'entends rien, parce que je ne vois rien, comme tous les voisins, comme tous les voisins, parce qu'on n'entend rien, parce qu'on ne voit rien, comme tous les voisins, comme tous les voisins. Nie będzie już teraz tak smutno, bo już zostało nam niewielu utworów, ale jeszcze będzie o sąsiadach. Agresywni, hałaśliwi sąsiedzi to problem w każdej epoce i w każdym miejscu. Angielski duet, a onegdaj było to trio, Massive Attack, też ma dość okropnych wrzasków, rzucania garnkami, walenia o ściany. A dzieje się to głównie nocą, zanim ten straszny sąsiad nie pójdzie do roboty. Utwór Man Next Door nagrany został w 1998 roku, ale był to jeden z wielu coverów piosenki The Paragons, która powstała, piosenka, 30 lat wcześniej. I proszę Państwa, Massive Attack zanotowali, nagrali tę piosenkę na płycie Mezzanine. We'll be right back. that night. Always a fussy in front. Always a fussy in front. All too good night. Na dzień dzisiejszy dość sąsiedzkich waśni. Mocium panie, z nami zgoda. Tak jest, zgoda. A Bóg wtedy rękę poda. Oby to pojednanie zwaśnionych sąsiadów przeniosło się do państwa domów. Życzymy tego państwu Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Zofia Kruszewska. Popieramy te życzenia mazurem z filmowej wersji Zemsty.